Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przy sprzeciwie Polski unijne kraje uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie redukcji emisji dwutlenku węgla. PiS pochyli się nad zwierzętami, zmiany będą dotyczyć m.in. prawa łowieckiego. Była uwielbiana, skromna i utalentowana Danuta Szaflarska spoczęła na wojskowych powązkach. 9 krajów, w tym Polska, sprzeciwiło się wspólnym ustaleniom w Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla. Decyzja zapadła na spotkaniu unijnych ministrów środowiska w Brukseli. Chodzi o zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2. Polska obawia się, że jeśli ustalenia wejdą w życie, ceny energii wzrosną, mówi minister środowiska Jan Szyszko. To niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne, blokuje polskie zasoby energetyczne, takie jak węgiel, a również chcę powiedzieć, że sprawy proceduralne budziły wielkie wątpliwości, nie tylko u nas, ale wśród 9 państw. Teraz rozpoczną się negocjacje z przedstawicielami unijnych rządów i Europarlamentu. Od ich wyniku zależy ostateczny kształt przepisów. Zmiany w prawie łowieckim zapowiada prezes PiS. Jarosław Kaczyński mówi o zdecydowanej poprawie losu zwierząt. Jak dodał, klub PiS nie poprze rządowego projektu, nad którym Sejm rozpoczął już pracę. Projekt, jak przyznał, rzeczywiście może budzić sprzeciw, dlatego będzie zmieniony. Tutaj będą daleko idące zmiany. My chcemy przede wszystkim tą ustawę skonstruować w ten sposób, żeby ona sprzyjała przyrodzie, sprzyjała zwierzętom. Jest także projekt, mam nadzieję, że on uzyska poparcie ponadpartyjne, ustawy o ochronie zwierząt. Trzeba to widzieć jako pewną całość. My zdecydowanie odrzucamy to wszystko, co wiąże się z okrutnym stosunkiem do zwierząt. To bardzo ważne, choćby w kontekście rozpoczynających się za tydzień targów koni w Skaryszewie. Obrońcy praw zwierząt mówią, że targ koło Radomia to przedsionek rzezi. Konie prosto stamtąd trafiają do wozów rzeźnickich. Jadą w skandalicznych warunkach, na przykład do Włoch, gdzie konina jest przysmakowana. W tym roku na skaryszewskie targowisko trafić ma około 700 koni. Zwykle większość zwierząt jest następnie przewożona w niegodnych warunkach do włoskich ubojni. Wszystkie zwierzęta chciałaby wykupić ze Skaryszewa Fundacja Tara. W tym celu zorganizowała internetową zbiórkę pieniędzy i dotychczas zebrała już ponad 211 tysięcy złotych, szacuje prezes fundacji Scarlett Szyłogalis. Będę prosić całe polskie społeczeństwo o to, że Skaryszew dla nas wszystkich był sprawdzianem, czy razem powalczymy o te, które tak bardzo kochamy. O konie. Często zwierzęta w Skaryszewie są przez kupców od razu traktowane jak mięso, a nie jak żywe stworzenia, dodaje szef Fundacji Viva Cezary Wyszyński. Skaryszew jest symbolem patologii targów ze zwierzętami. Mogłoby się stać dużo dobrego, gdybyśmy uznali, że są to zwierzęta towarzyszące i nie podlegają ubojowi na mięso. O sytuacji targowiska w Skaryszewie dyskutował w styczniu także Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 8 marca PiS zaproponuje też poprawkę do ustawy, która umożliwiała wycinkę drzew niemal bez ograniczeń. W Paryżu doszło do kolejnych zamieszek z udziałem licealistów, do których dołączyła grupa studentów. To reakcja na brutalne pobicie i gwałt na czarnoskórym Teo. Mężczyzna podczas akcji rozbicia gangu narkotykowego nie chciał podać swoich danych. Policjanci pobili go i zgwałcili pałką. Dziś młodzi ludzie zablokowali pojemnikami na śmieci wejścia do kilkunastu paryskich szkół. Dyrektorka jednej z nich odniosła lekkie obrażenia. Jeden z uczniów manifestacji tłumaczył, że to protest nie tyle przeciwko policji jako instytucji, ale przeciwko jej brutalności. Była uwielbiana, skromna i utalentowana. Danuta Szaflarska spoczęła w Alei Zasłużonych na wojskowych powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze aktorce towarzyszyli rodzina, koledzy, aktorzy, wielbiciele jej talentu. Za życie i rolę dziękowali jej przedstawiciele środowisk artystycznych i górale z Kostrzysk i okolic, gdzie urodziła się artystka. List Grzegorza Jarzyny, dyrektora TR Warszawa, gdzie Danuta Szaflarska grała przez ostatnie lata, przeczytała aktorka Magdalena Kuta. Dziękuję Ci za miłość, jaką nas obdarzyłaś. Dziękuję za cudowną wiarę w sztukę i teatr. Szef Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński nawiązywał do filmu Inny Świat o Danucie Szaflarskiej i jej rodzinnych kosarzysk. Dziękujemy za Inny Świat, za świat kosarzysk, za te wszystkie rzeczy, które Cię tam ukształtowały, za miłość, ukochanie życia, skromność, ale też ogromną autoironię i dystans, za uczciwość. A górale żegnali swoją gwiazdę. Byłaś naszym skarbem, naszą radością i naszą dumą. Łostoń ze z Bogiem, no pierso, piwnicańsko gazdyni. Pan Bóg do twoich 102 roków

Guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei. Eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes dá preguiça na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando tô afim. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Agora eu sei. No to taki, że ten 2007 rok, muzyczka taka z chyba z serialu jakiegoś, mi się wydaje, o miłości. Bardzo, bardzo ładna, aż ładna, okrągła. 2007. Dani Carlos śpiewa, cudnie śpiewała. No nie, może to nie była najlepsza ekspozycja muzyki brazylijskiej, ale też trzeba Państwu zaprezentować, jak ładnie grają na pianinie Fendera na przykład, albo w jakimś innym wulicerze. No to dobrze, no to ja się poprawię, to znaczy ten, naprawię. Naprawię. Troszkę ten słodziutki... O, bocian. Pan z Krakowa w Tczewie zobaczył bociana. Figura. Proszę. I panowie chłopaki tam zaśpiewają o cebuli. Jak ta figura? No figura, ale jednak to chłopaki. I cebula utwór, proszę. Olha o que eu vou ver nessa tu absoluto calo tu fue muy tu gente no quiere por tanto puto con solo espada de no so figura na terra luta minha nunca se encerra realista e vagabanda nada foi existido nada somos a potência global força da chama que não apaga qualquer culturista executou até próprios dizem que são fortes futuro tornou-se eminente onde muitos são pensas que adotam se fosse no tempo de escravo eu já me meteria no tronco você se afasta não aperta não perco noite nem fico tonto muitos culturistas bateram mas eu dei conta que só foi fugaz pra quem desfigura bem mais desde que só se lhe uma verdade o negócio quando é prestado não pede muita publicidade publicidade. No i prawdziwy, uliczny, prosto z faweli rap brazylijski. Tak, z faweli o cebuli. Taka prosty przepis na jajecznicę w sumie. Ja bym jeszcze do tego jajka, czy tam cebulę, pan proponuje, jeszcze pomidora na przykład dodał, żeby tam samą cebulą, to tak może nie wiem. Ale bardzo ładna piosenka, bardzo ładna piosenka. Ja myślę, że powinien się włączyć do repertuaru w ogóle, bo to tak... jest żywa piosenka, taka troszkę właśnie gadana, by się spodobała. Tak mi się wydaje. Co to ja chciałem państwu teraz... Aha, trio. Tamba trio. Tamba trio, które zaśpiewa dla państwa pieśni oczywiście znaną i wielokrotnie wykonywaną w różnych wersjach. Sam ją popełniałem jeszcze za czasów grywania takiej muzyczki. Proszę sobie posłuchać i pośpiewać, gdyż cudnej urody ona. Oh, vai querer que eu chegue no final. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Samba Trio, Machinada, skomponowana, napisana przez George'a Bena, znany, ogrywany przez wszystkich interesujących i uprawiających muzykę stamtąd pochodzącą temat, z takim zaskakującym w środku nagle wstaweczką, taką szybciejszą troszkę, jakby. To ja powracam do Brazylii, ale drugą nogą będę w Meksyku, bo wytwórnia Chica Chica to jest wytwórnia meksykańska, ale główne założenie to jest współpraca producentów, DJ-ów, ale także i performerów, ludzi, którzy zajmują się sztuką wideo. Takie połączenie ponad granicami. Głównie właśnie z Ameryki Południowej. Chica Chica, zespół, a właściwie też duet elektroniczny History of Color, to pochodzący akurat z Brazylii, ale zremiksowany także przez zespół, zaraz, jak tu się to, El Buho, tak, to pan El Buho i Barilno Lindo. History of Color. Część tych nagrań powstało w Meksyku, część w Brazylii. Ja wybrałem akurat utwór Rumba Juanquita. Natomiast dla tych, którzy interesują się muzyką elektroniczną, a w szczególności tą muzyką z Brazylii, no warto zerknąć do Chica Chica, bo to jest takie moje odkrycie. Niedawno gdzieś tam zerknąłem na stronę i okazało się, że to bardzo fajnie brzmi. A to fajnie się nazywa. A to Brazylia. No, Chica Chica. Brazylia i Meksyk. No dobra, to ta rumba Juanquita i History of Color interpretuje pieśń. No, myślę, że mógłbym jakąś kiedyś audycję przygotować tylko z muzyką elektroniczną z Brazylii i z rapem, z gadaniem, bo jest gdzie tam grzebać. Bardzo, bardzo ładne. Widzę, że państwo, znaczy tak, widzę na podstawie listów, które od państwa otrzymujemy i dziękujemy bardzo, że różnie państwo sobie zagospodarowuje dzisiejsze pożegnanie karnawału. Pani Antonina na przykład ma bardzo dużą ochotę, żeby coś zmalować, a co zmaluje, to nam zaprezentuje w przyszłym tygodniu. Pani Magda natomiast przy pomocy podczas napoju koktajlowego chciałaby się poruszać bioderkiem. No to proszę bardzo. No, zaśpiewał dla państwa Lulu Santos własną kompozycję pod tytułem Brazil Legal. No to ja kawał... No to ty. Kawał muzyki, ale kawał zespołu, bo tu jest 10 no. osób. Zespół, chociaż stacjonuje w Los Angeles, to zajmuje się głównie muzyką południowoamerykańską. Zresztą panowie grywali także jako sesyjni muzycy albo towarzyszący, czy to z takimi wykonawcami jak na przykład LCD Sound System, tutaj widzę nawet Kelly's, ale Stevie Wonder nawet się pojawia. No, ale grywają razem jako zespół Jungle Fire. Jest kolejna płyta, nowiutka płyta, nazywa się Jambu, La Cosa, utwór otwierający całą płytę. No fajne, takie troszkę podstylizowane na lata 70. Jungle Fire, Jumbo nazywa się tak. Płyta. I tak jest tanecznie na całej płycie. W związku z tym brzmieniem pomyślałem sobie, że przeniesiemy się do Wenezueli w latach 70. na chwilę i wystąpi dla państwa Aldemaro Romero i Su Onda Nueva w piosence o Irence. Być może pan Gil twierdzi, że już o Irenie była jakaś piosenka, ale to była o innej Irenie, bo tamta Irena była brazylijańska, a ta wenezuelańska. No dobra, ja opuszczam Amerykę Południową. Pojawi się Afryka, tylko tak troszkę z innego kontynentu na razie, bo zahaczał Berlin, a tam zespół, no, przynosiłem wcześniejsze płyty. Onom, Agemo and the Disco Jumpers, bo to wymieszana taka muzyka, która jest zainspirowana i tym, co się dzieje na Mali, także tą sceną bluesową, ale tym, co się dzieje na przykład w Etiopii z jazzem. Najbardziej taki miszmasz, chociaż to nic wspólnego bezpośrednio z Afryką nie ma. Wszystko jest nagrane w Berlinie. Ono Magemo, Disco Jumpers, powracają. Płyta nazywa się Liquid Love i tytułowy utwór. We'll be right back. Ono Magemo i Disco Jumpers. Nowa płyta Liquid Love. Będę powracał. Być może nawet za tydzień, bo za tydzień jestem sam. Za tydzień jesteś sam. A będzie muzyka właśnie inspirowana Afryką, trochę jazzu i trochę gadania. Za tydzień jesteś sam, gdyż ja mam bardzo poważne wręczenie poważnej odznaki i muszę tam pójść i sobie przyjąć tą odznakę, gdyż się pewnie wzruszę. A teraz przenoszę się do Ameryki Północnej, do Arizony i ulubiona państwa orkiestra Mendoza w utworze pod tytułem Fruwa moja marynara, bardzo podobnym do tym, który ty przed chwilą zaprezentowałeś. Bardzo proszę. Wzruszyła mnie uroda owej melodii, bardzo dancingowa. Mam nadzieję, że państwo nie ustało przy owym wzruszającej twórczości, gdyż się nie da. Afryka. Już teraz jestem w Afryce. Nie tam, że przez Berlin albo przez Francję, aha, tylko w samej Afryce. Zespół, taka supergrupa Les Amazones d'Afrique. Właśnie ukazuje się płyta. To jest wytwórnia Real World, już znana państwu pewnie doskonale. Republika Amazon nazywa się płyta. W skład zespołu wchodzą panie tak naprawdę z różnych stron, nie tylko z Mali, chociaż zespół powstał w Mali, z różnych stron Afryki, bo Candy Koyat, nawet Neka, Marem Dumbia, Mamani Keita. No i utwór, tutaj wyczytałem, że to był pierwszy utwór, który panie razem skomponowały. Nazywa się I Play the Cora. A na samej płycie, bo zdążyłem tak troszeczkę uchem rzucić, wczoraj dorwałem tę płytę, więc tak jeszcze się nie wsłuchiwałem, ale bardzo różne rzeczy, bardzo eklektyczne i chyba nie wszystkie tak, żebym się zakochał jakoś specjalnie. Ale to będzie bardzo ładnie. I Play the Cora. No ten bardzo ładny, więc jeszcze sobie posłucham i być może za tydzień coś przyniosę. Bo to... Za tydzień to higiena, proszę pana. Za tydzień. Wiesz? No powinno być, ale to no przeniesiemy tak. Jak będzie. Aha, no to dobrze. A to bardzo się cieszę. Eba Ramalow się z państwem pożegna z Brazylii. Pan, który zaśpiewa, mam nadzieję, razem z państwem, tak żeby się z pieśnią na ustach rozstać. Fa-ra-fa-fa-fa-fa-fa-fa-ra-fa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia się z państwem w moim przypadku za 2 tygodnie. W przypadku mojego kolegi, partnera, współpracownika z dzisiejszej audycji za tydzień. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.